program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Michał Przerwa. Przed włoskim sądem stanie dziś szef gangu, który napadł na dwójkę Polaków w Rimini. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłanki, która głosowała na dwie ręce. Motywy działania sprawców strzelaniny w Las Vegas wciąż pozostają zagadką. 20 lat więzienia grozi 20-letniemu Kongijczykowi, przywódcy gangu, który pod koniec sierpnia napadł na dwoje polskich turystów we włoskim Rimini. Guerlin Butungu stanie dziś przed tamtejszym sądem. Butungu będzie sądzony w najszybszym trybie doraźnym. Akt oskarżenia obejmuje 10 punktów, w tym gwałt, rozbój, kradzież i pobicie. Kongijczyk będzie odpowiadał również za inne napady. Po napaści na polskich turystów gang zaatakował peruwińskiego transseksualistę. Dwa tygodnie wcześniej, również w Rimini, ofiarą gangu padła para włosko-etiopska. Butungu przybył do Włoch 3 lata temu na wyspę Lampedusa i otrzymał prawo pobytu z powodów humanitarnych. Nigeryjczyk i dwaj synowie imigrantów z Maroka staną przed sądem dla nieletnich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wniosek o uchylenie immunitetu posłanki Małgorzaty Zwiercan jest już w Sejmie. Prokuratura chce pociągnąć posłankę Kukiz 15 do odpowiedzialności karnej w związku z głosowaniem za innego posła, konkretnie za Kornela Morawieckiego. Doszło do tego w kwietniu ubiegłego roku przy okazji wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek wstępnie dotyczy przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariusza publicznego. Grozi za to do 3 lat więzienia. Do tej pory nie wchodził w konflikty z prawem. Na swoim koncie miał jedynie kilka mandatów za wykroczenia drogowe. 64-letni Stephen Paddock, sprawca najkrwawszego ataku z użyciem broni palnej w historii Stanów Zjednoczonych, jest nadal dla detektywów stanowej policji, agentów FBI wielką zagadką. Policja w Las Vegas poinformowała, że do tej pory nie znaleziono żadnych powiązań między nim a jakąkolwiek międzynarodową grupą terrorystyczną. Według policjantów był samotnym agresorem, w swoim domu miał potężny arsenał broni. W nocy z niedzieli na poniedziałek Paddock otworzył ogień do uczestników festiwalu country spokoju na 32 piętrze hotelu w Las Vegas. Zabił, według najnowszych doniesień, 59 osób. Poważnie zranił ponad 500. Prezydent USA Donald Trump nazwał atak przejawem czystego zła i przekonywał. Zło nie jest w stanie rozbić naszej jedności. Przemoc nie zerwie więzów, które nas łączą. Trump zapowiedział, że w środę uda się do Las Vegas, a jak zwykle przy takich wydarzeniach pojawiły się żądania zaostrzenia przepisów dotyczących dostępu do broni. Zgłaszali je m.in. demokraci, ale rzeczniczka Białego Domu oświadczyła, że jest za wcześnie, by wznawiać debatę na ten temat. Prezydent Trump wielokrotnie wcześniej podkreślał, że jest zwolennikiem drugiej poprawki do konstytucji, która gwarantuje obywatelom amerykańskim prawo do posiadania broni. To protest przeciwko użyciu przez policję przemocy w niedzielnym referendum niepodległościowym. W Katalonii rozpoczął się jednodniowy strajk generalny. Według ostatnich danych katalońskich szpitali rannych i pobitych zostało prawie 900 osób. O północy emisje wstrzymały wszystkie kanały katalońskiej telewizji, a na stronach internetowych gazet zamieszczane są tylko krótkie informacje o wydarzeniach. Zamilkły też stacje radiowe. Dołączamy do strajku po tym, jak w niedzielę zostały naruszone prawa dotyczące wolności i demokracji. Czytamy na stronie radia RAC-U. W Katalonii odwołano lekcje. Nie będą pracowały zakłady przemysłowe, a w szpitalach normalnie działać będą tylko oddziały pogotowia i intensywnej terapii. Do północy kursować będzie co czwarty pociąg i metro. Do strajku przyłączył się klub piłkarski FC Barcelona, który odwołał dzisiejsze treningi. Nie poparły go zaś dwie największe hiszpańskie centrale związkowe. Kierujący nimi uzasadnili, że nie przyłączą się do protestu, który przyczyni się do ogłoszenia przez Katalonię niepodległości. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. 54 665 zł. Właśnie tyle pieniędzy udało się zebrać podczas wczorajszej trójkowej aukcji na rzecz Domu Muzyki, miejsca, które połączy rehabilitację z pracą artystyczną. Pod młotek poszedł m.in. fortepian z autografem Leszka Możdżera, złota płyta oddziału zamkniętego, wiersz Mirosława Czyżykiewicza, obraz profesora Maksymowicza i gitara z autografami światowej sławy muzyków. A teraz przed nami... Słyszeli państwo? No. To musi być błyskawicznie w pańskiej głowie przeprowadzone. 11333. Wiedziałem, że pan pójdzie. I teraz pani Iza to samo. A, 16999. Dobra. Panie Tomku? Panie Izo, gratuluję. Pan jest zainteresowany tym wierszem oprawionym w piękną ramkę. Pani Kasia daje 1300. Co pan na to? Już powiedziałem 2300. Ale pan ostro pojechał. Mówię basta, niestety. Sprzedane. W ostatniej chwili pani rzuca wyzwanie panu Januszowi. Właśnie do samochodu kompletnie o tej licytacji zapomniałam, ale ja bardzo chcę ten fortepian. 25 tysięcy. Wow. Pytanie, czy pan skacze? Dziękuję. Po raz pierwszy. Po raz drugi. I po raz trzeci pani Marta będzie miała Blichnera w domu. Aukcję prowadził Michał Olszański. A dochód z niej został przeznaczony na Dom Muzyki, który już stoi w stanie surowym we wsi Ruda, niedaleko Warszawy. Teraz potrzeba jeszcze około 1 000 000 zł, aby go dokończyć. To był serwis Trójki. Ale łomotał tym młotkiem, prawda? Świetny, mógł być młociarzem. Mowa o Michale Olszańskim, a to Adam Malecki. Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami z Armenią i Czarnogórą. Dzisiaj piłkarzy czeka trening i odprawa taktyczna. Przez ciężką pracę do celu, mówi Maciej Makuszewski, który zadebiutował we wrześniu w przegranym meczu z Danią, a w wygranym z Kazachstanem wyszedł w podstawowym składzie. Trzeba pracować i to nie ma co myśleć o tym, co było. Trzeba patrzeć do przodu, trzeba starać się, żeby być nadal w dobrej dyspozycji i ja tak do tego podchodzę. Myślę, że teraz dwa są najważniejsze mecze przed nami. Trzeba się nich maksymalnie skoncentrować. Nie ma co ukrywać. Trzeba walczyć o zwycięstwo, wygrać. Nie patrzeć na wyniki innych, tylko skupić się na sobie. A już jutro rano wylot do Erywania. Mecz z Armenią w czwartek o 18:00. O tej samej porze w niedzielę zagramy w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Czarnogórą. To już w Warszawie na Stadionie Narodowym. Piłkarze walczą o występ na Mundialu w Rosji. Koszykarze Rosradom awansowali do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Radomianie w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji pokonali 83-70 Telent Giants Antwerpia i odrobili 6-punktową stratę z meczu w Belgii. Faza grupowa Ligi Mistrzów rozpocznie się 10 października i potrwa do lutego. W Lidze Mistrzów już na całego grają piłkarze ręczni PGE Vive Kielce. Mistrz Polski myśli o trwającym sezonie, ale także o przyszłości i zbroi się na potęgę, kontraktując nowych zawodników. W przyszłym roku dołączą m.in. prawoskrzydłowy Arkadiusz Moryto, chorwacki środkowy rozgrywający Luka Cindric czy hiszpański lewoskrzydłowy Angel Fernandez Perez. Co najważniejsze, od 2019 roku dla Kielczan będzie grać niemiecki bramkarz Andreas Wolf, a to tak jakby sam Manuel Neuer zagrał w piłkarskiej ekstraklasie. Mistrz Europy z 2016 roku oraz brązowy medalista Igrzysk w Rio podpisał 4-letni kontrakt. Koszykarze i szczypiorniści są w pełni sezonu, lekkoatleci myślą już raczej o odpoczynku, potem o sezonie halowym. To także czas podsumowań i nominacji do prestiżowych nagród. Tak jest w przypadku naszych mistrzów świata w rzucie młotem. Anita Wodarczyk i Paweł Fajdek zostali nominowani do tytułu najlepszych lekkoatletów roku Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych JAF. Zwycięzców poznamy podczas gali 24 listopada. Napływa nieco chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na wschodzie, południu i w centrum. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Przejaśnienia możliwe na północy i zachodzie kraju. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 12 w Bielsku-Białej, Tarnowie, Kielcach, Chełmie i Zamościu, 13 w Warszawie, Częstochowie, Rzeszowie i Opolu, 14 w Słupsku, Elblągu, Bydgoszczy, Grudziądzu i Gorzowie, do 15 w Szczecinie i Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj się do zimy na czas. Korzystając z autoryzowanego serwisu Nissana, otrzymujesz bezterminowy Nissan Assistance oraz bezpłatny samochód zastępczy. Skorzystaj z wyjątkowej oferty. Zyskaj do 20% zniżki na nasze usługi i oryginalne części. Teraz akumulatory w promocyjnej cenie od 299 zł. Dowiedz się więcej u swojego dealera Nissana. Nissan. Innovation that excites. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza. Marian, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor. Fajny, nie? W Media Expert 160-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kłaniam się. I kłaniam się też w imieniu pana Mariusza, który zadaje panu pytanie. Bardzo ciekawe. Słucham. Chodzi o prędkość prądu w kablu. A dokładnie rzecz biorąc, jaka jest ta prędkość prądu, bo to rzeczywiście wydaje nam się, że błyskawicznie. Czy ona jest większa niż prędkość światła? Tutaj pan się, Mariusz, trochę opiera na opowiadaniu Stanisława Lema, ale już nie będziemy się zagłębiali. Prędkość prądu w kablu, czy prędkość elektronów w kablu? No i teraz mnie pan zbił z pantałyku. Mówiłem, wygrażałem się, że pana wybije. Bo to są dwie różne prędkość rzeczy. Prądu, proszę pana. Prędkość styczka, prądu, już mówię. Prędkość żarówka. Prądu, prąd porusza się z prędkością światła. I już? I już, i po prostu. Ani większą, ani mniejszą. Porusza się z prędkością światła. Nawet w materiale, który stawia opór. Jak drut. No, na przykład jakiś tam drut, który ma opór, który stawia opór. Prąd w nim nie zwalnia. Po prostu w największym uproszczeniu mniej tego prądu dopłynie do odbiorcy. Część tej energii zamieni się na ciepło. Tak zresztą działają wszystkie ogrzewacze na prąd elektryczny. Począwszy od jakichś tam, powiedzmy, takich elektrycznych kaloryferów przez czajniki czy suszarki. No, tam montuje się przewód, drut, który ma wysoki opór. Prąd przepływa przez niego i sporą, prawie całą, albo całą energię swoją zostawia w nim i zamienia to jest na ciepło. I to jest prędkość prądu. Mhm. Natomiast prędkość elektronów, które ten prąd przenoszą, to jest zupełnie co innego. Ponieważ ta prędkość, ona się nazywa prędkością dryfu i zależy od natężenia prądu. Tam to nie zależy. To zależy. I od przekroju poprzecznego przewodnika. I to elektrony poruszają się w sumie dość wolno, bo to są rzędu milimetrów na sekundę, czyli pojedyncze metry na godzinę. I jak to sobie teraz wyobrazić? Że elektrony się poruszają powoli, a prąd szybko. Bo one sobie przekazują. One sobie przekazują. Nie wiem, czy taka pan... sztafeta. Tak. Tak, to działa dokładnie tak samo. Nie wiem, czy pan kojarzy, jak wygląda kołyska Newtona. No wie pan, nie znamy się z panem Newtonem aż tak bardzo. To jest taki połączony, nie wiem, to jest taki klik-klak połączony w kilka par. Kuleczki wiszą na sznurkach tak. Obok siebie. I to jest ciekawa analogia. Ona nie jest stuprocentowa, ale ona jest ciekawa, bo jak się pierwszą kuleczkę wychyli, czyli dołoży się energii do tego układu, to te środkowe, one nie są w spoczynku, one lekko się poruszają. I przekazują energię dalej. Ale przekazują ją dalej. Czyli sam ruch tych kuleczek, które mogłyby być taką analogią elektronu, on jest, ale on jest wolniutki. Natomiast energia jest przekazywana, ten impuls jest przekazywany dużo szybciej. Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo. Z prędkością światła przekazywał państwu te informacje. A fale radiowe jak szybko? No tak samo jak światło, bo światło to jest fala elektromagnetyczna. Widzieli państwo, jaki cwany? Z prędkością światła przekazywał państwu te informacje dr Tomasz Rożek. Oczywiście w atmosferze, w powietrzu, fale radiowe wolniej. I światło też wolniej niż w próżni. No bo jest opór. No zawsze jest jakiś opór, proszę pana. To jak często, niestety. Do jutra. Do jutra. Proszę się nie rozpraszać, do jutra. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. mały agregat prądotwórczy nam się tutaj znalazł. 21,5 minuty po siódmej. Projekt Tata. A to ci. Tacie. Tacie. Tacie, Krystian Hanke. Dzień dobry. Panie tato. Miesiąc temu, na początku września, rozmawialiśmy o pierwszych dniach w przedszkolu i w szkole. A dokładnie miesiąc temu, 3 września. Po upływie 4 tygodni, to taki czas wskazany przez ekspertów, o, powiedzmy sobie w przybliżeniu, na adaptację. Chętnie zapytam więc, jak idzie adaptacja. No i tylko rodzice debiutantów wiedzą, ile problemów zawiera się w tym pytaniu, ale przecież w końcu będzie dobrze i tylko trzeba trochę się jeszcze postarać i trochę jeszcze sił wykrzesać z siebie. Komunikaty. To, co mówimy dziecku, kiedy samo podejmuje temat, jest bardzo ważne. To symboliczne nie chcę iść do przedszkola, albo pytające, czy ja muszę iść do przedszkola, albo podchwytliwe, prawda, że dziś nie muszę iść do przedszkola. No i na to trzeba spokojnie odpowiedzieć, przypomina psycholog Magdalena Dulemba-Basior, Centrum Promyk na warszawskim Ursynowie. Sam komunikat musisz iść do przedszkola automatycznie jest nacechowany negatywnymi emocjami. Jeżeli coś muszę, to znaczy, że to nie do końca jest fajne. Więc możemy przez przypadek troszeczkę gdzieś tych lęków wytworzyć. To tak jak czy z dentystą, czy z innym lekarzem, tak? Raczej na zasadzie takiej, że jest to naturalna kolej rzeczy. My chodzimy do pracy, dziecko chodzi do przedszkola. Oczywiście można powiedzieć o jakichś atrakcjach, które będą po, więc żebyśmy my sobie też troszeczkę pomogli w tych emocjach, to dobrze jest gdzieś dziecko zabrać, żeby ono miało możliwość troszeczkę się wybiegać, wyszaleć, żeby te emocje miały możliwość ujścia. No i dopóki jeszcze pogoda dopisuje, place zabaw, czy parki linowe, czy boiska szkolne powinny być nas pełne. Czy są pełne pana redaktora też? Jak najbardziej, proszę pana. To bardzo jak najbardziej. A jak pogoda dopisywać przestanie, to będę tutaj w tym miejscu i o tej porze podpowiadać, dokąd się wybrać pod dach. Zresztą z państwa pomocą, mam nadzieję, za pierwsze sugestie ślę już podziękowania do pani Joanny do Lublina, bo panie też nas słuchają. Ale wróćmy do tego nieszczęsnego wyjścia z domu. Przecież jeden dzień sprawy nie rozwiązuje, no to konsekwentnie. Jasny komunikat. Oczywiście pozytywny. Dopytywanie też, a dlaczego nie chcesz, powoduje to, że dziecko się koncentruje na tym, że nie chce. Raczej idziemy w stronę, żeby dziecko zachęcić do wyjścia do przedszkola, co będzie fajnego. A jak pójdziesz do przedszkola, to będziesz bawił się klockami, czy będziesz malował. Czyli nie dość, że my dajemy dziecku wybór, to wybór z rzeczy, które nam odpowiadają, bo nie dajemy mu możliwości tego, że jednak tego wyjścia do przedszkola nie będzie. No właśnie, a co tam zmalowało dziecko w przedszkolu? Tego jesteśmy bardzo ciekawi. No i wydawało mi się, że tak powrót do domu, taka podróż w samochodzie, korki w Warszawie, stanie w korkach, to najlepszy moment, by czegoś się dowiedzieć. Otóż niekoniecznie. Idzie dziecko, no to jest mnóstwo w nim emocji. Wraca, nadal jest mnóstwo emocji. Dużo lepszym momentem często są wieczory. Kiedy kładziemy się do łóżka i dziecko wtedy bardzo często mu przychodzą różne refleksje i chce poopowiadać. Błędem podstawowym rodziców, zwłaszcza przy przedszkolakach, jest zalewanie tysiącem pytań, jak odebrali dziecko, właśnie co się działo w przedszkolu. Po pierwsze, 3-latek ma prawo jeszcze nie pamiętać, bo jeszcze to myślenie przyczynowo-skutkowe nie jest na takim poziomie, więc dajmy mu czas jeszcze na te emocje. A są dzieci, które nigdy nie będą opowiadać. Będą mówiły, że było dobrze. Wtedy z dzieckiem dużo lepiej w domu się jest w przedszkole pobawić. Bo dziecko zaprezentuje nam to, co się działo w przedszkolu. Będzie się wcielać w rolę pani, będzie pokazywać, jak to wyglądało. Czyli takie scenki, inscenizacje. Działa to też w drugą stronę, bo dzieci się chętnie bawią w to, co się dzieje w domu. Więc dzieci bardzo szybko pokazują, kto jest rodzicem, jakie komunikaty, więc to też o tym warto pamiętać. Ale myślę, że w tą stronę. I do razu przypomina nam się pewna kartka wywieszona w którymś z przedszkoli. Kochani rodzice, nie wierzcie we wszystko, co usłyszycie od dzieci o naszym przedszkolu, a my obiecujemy, że nie będziemy wierzyć we wszystko, co o was w przedszkolu mówią wasze dzieci. Samo życie. No, ładne, samo życie, ale to pani miała całkowitą rację, że to, co usłyszymy w samochodzie zaraz wracając po przedszkolu, prawda nadchodzi wieczorem. To tak prawda. Bym tu ujął. To prawda. Jeśli chcą państwo się podzielić doświadczeniem, swoimi przygodami, bardzo proszę, proszę się nie wzbraniać dyskusji, jak najbardziej rzeczowa, nie oceniamy. Absolutnie. Projekt Tata 3 na Facebooku albo mailem projekttata3@polskieradio.pl. Zapraszamy państwa serdecznie. No i oczywiście na koniec coś zupełnie innej. Beata Miśniewicz czyta odklejki. W drodze z przedszkola. Tata. Synku, ty jesteś smutny. Tosiek. Nie, ja sobie teraz myślę. A o czym tak myślisz? A nie wiem, bo mi to jeszcze nie przyszło do głowy. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro także na odklejkę. I chyba słuchacz troszkę w tej sprawie. Doktor Rożek chyba źle dzisiaj powiedział, bo on mówi, że jak jest próżnia, to nie ma oporu. A przecież każdy może doświadczalnie sprawdzić, że jak ma próżnię w głowie, ma taki opór, przed robieniem myślałem, że głowa ma. Ja przynajmniej tak nie mam. No, może to doktor Rożek kiedyś wyjaśni. Bardzo panu dziękuję. 2, 2 i 7 trójek. Choć z drugiej strony doktor Rożek może mieć rację, bo czasem jest próżnia i żadnych oporów. Dwa i siedem trójek, numer telefonu do Państwa dyspozycji. Zapraszamy serdecznie na to, jak z tymi powrotami z przedszkola. Dzisiaj 20-kilkuletnia córka, studentka medycyny trzeciego roku, powtarza cały czas na okrągło, że tatuś mnie raz odebrał tylko z przedszkola. I to jest właśnie to jest taka wdzięczność dzieci i ich pamięć dobra. To wszystko, miłego dnia wszystkim życzę. Oczywiście trochę przesadzam, ale tak rzeczywiście jest. No i tak to właśnie jest, tak to jest. Autopromocja. Reportaż w Trójce. Coraz większą rolę w leczeniu nowotworów odgrywa nowoczesny sprzęt, który pozwala podawać leki dokładnie w miejsce zaatakowane przez chorobę. Jest to taki rodzaj leczenia miejscowego, relatywnie mało obciążającego chorego. O tym, jak duże znaczenie dla pacjentów ma nowoczesna technologia, opowiemy na przykładzie Centrum Onkologii w Gliwicach. Reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze. Leczenie dokładnie wycelowane. Dziś o 18.15. Audycja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Autopromocja. To Trójka, zapraszamy na skrót wiadomości. Michał Przerwa. Na Kopcu Powstania Warszawskiego zgasło ognisko pamięci symbolizujące 63 dni walk w 1944 roku. W uroczystości w 73. rocznicę zakończenia walk w stolicy wzięli udział powstańcy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, poczty sztandarowe, a także dziesiątki mieszkańców. My stoimy na grobie nieznanych mieszkańców Warszawy i powstańców Warszawy. mówił wiceprezes Zarządu Związku Powstańców Warszawskich Eugeniusz Tyrajski. Sypanie kopca Powstania Warszawskiego rozpoczęło się tuż po wojnie. Trafiły tu gruzy ze zniszczonych dzielnic miasta. Laureatami tegorocznego Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii zostali trzej amerykańscy naukowcy. Zostali wyróżnieni za odkrycia dotyczące zegara biologicznego. Wyjaśnia nam ono, jak rośliny, zwierzęta i ludzie dostosowują swój biologiczny rytm tak, aby zsynchronizować go ze zmianami zachodzącymi na Ziemi. Tak było wczoraj, a dziś około godziny 11:45 poznamy tegorocznego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. W Parlamencie Europejskim dziś debata dotycząca negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Po dyskusji europosłowie przyjmą rezolucję oceniającą postępowania w rokowaniach. Zakończona w ubiegłym tygodniu czwarta runda rozmów nie przyniosła rozstrzygnięć w wielu kwestiach. Chodzi m.in. o zagwarantowanie praw Europejczyków, w tym Polaków, po Brexicie i utrzymanie składek Londynu do unijnego budżetu. To był Serwis Trójki, teraz czas na informacje ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Nowojorskie giełdy rozpoczęły w poniedziałek nowy kwartał od wzrostów i rekordów notowań głównych indeksów. Liderami zwyżek były spółki ochrony zdrowia. Aktywność w przemyśle USA we wrześniu była najwyższa od 13 lat. I na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,68% do 22,557,60 punktów. Nasdaq zwyżkował o 0,32 punktów do 6516,72. Standard & Poor's wzrósł o 0,39% do 2529,12. A w Europie giełdy zakończyły poniedziałek wzrostami. Najwięcej zyskał indeks w Szwajcarii i Londynie, 0,9%, a najmniej indeks w Szwecji, bo zaledwie 0,2%. Na minusie kończyła poniedziałkowe notowania giełda w Hiszpanii, Rosji, Grecji i Irlandii. Pierwsza w tym tygodniu i miesiącu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. WIG20 zyskał ponad 0,6% z grona największych spółek. Warto zauważyć drożejące akcje PKN Orlen. Mówi Tomasz Wyłuda z biura maklerskiego ING Banku Śląskiego. Komisja Europejska nałożyła karę 28 milionów euro na Litwę za przeszkadzanie przyjętej spółce w 2006 roku Mozaiki. Decyzja była pozytywnie przyjęta przez inwestorów i mamy 2,5% wzrost na giełdzie na PKN-ie. Wpływ na sytuację na naszym parkiecie miała też i mieć będzie decyzja agencji indeksowej FTSE Russell o włączeniu polskiego rynku kapitałowego do grupy 25 najbardziej rozwiniętych rynków świata. Oprócz prestiżu, który się z tym wiąże, mamy tutaj napływ kapitału na naszą giełdę. Widać tutaj inwestorzy zagraniczni, zagraniczne fundusze inwestycyjne będą lepiej postrzegać nasz rynek i tutaj możemy spodziewać się większego napływu gotówki na naszą giełdę. A po drugie, no, nasze spółki mogą lepiej sobie radzić na rynkach zagranicznych, będą bardziej rozpoznawalne i będą mogły tutaj taniej pozyskać finansowanie na rynkach zagranicznych. Sprawdźmy teraz, co się dzieje na rynkach azjatyckich w Australii i regionie Pacyfiku. Większość rynków jest na plusie. Na minusie giełdy w Australii, w Chinach, w Singapurze i w Sri Lance. Złoto teraz kosztuje $1,271,72. Ropa Brent kosztuje $55,89. Frank szwajcarski jest po $3,76. Euro po $4,30. Dolar w tej chwili kosztuje $3,68. Funt brytyjski $4,87. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. No i niestety pochmurny i deszczowy dzień przed nami. W Tatrach to śnieg spadnie albo deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem porywisty. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach i w Łomży. 13 w Warszawie, Piotrkowie, Krośnie i Jeleniej Górze. Do 15 w Szczecinie i Pile. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ ty nasz!

właśnie, 16% kierowców w Polsce wciąż decyduje się na tego typu opony. Moim zdaniem to jest większy procent. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. To badanie nie uwzględniało tego, kto co robi. W internecie założono, że przez sieć to kupują też nowe opony, ale moim zdaniem też kupują na aukcjach bardzo dużo opon używanych. Myślę, że jest jeszcze bardzo duża nieświadomość wśród kierowców dotycząca tego, z czym to się wiąże. Dlaczego mają być gorsze? No, to są z niepewnego opony. Źródła. Przeważnie w wulkanizacjach się kupuje takie opony, więc są sprawdzone. Opony używane... Hubert Berbeka z serwisu handlującego używanymi oponami. Czasami bierzemy od klientów naszych w rozliczeniu. Klient jeździł 1-2 sezony, sprzedał auto. Jak ma wyrzucić takie opony, to po prostu takie opony się montuje. To jest w pełni bezpieczne. Trzeba tylko zwrócić uwagę, żeby opona nie miała bicia, żadnych guzów, nie była naprawiana gdzieś na boku, nie była przypalona. Nikt nie jest nam w stanie zagwarantować przy używanych oponach, że to auto nie uczestniczyło w wypadku, że ta opona przy jakimś tam przebiegu nie została uszkodzona i tych uszkodzeń nie musi być widać na zewnątrz. A ma pan jakieś porównanie z nowymi oponami? Nie, no oczywiście, no przecież swego czasu to zakładałem i nowe, ale wie pan, no mówię, no. I widzi pan różnicę? W jeździe? Żadnej. Nowe opony w fabryce są fabrycznie prześwietlane przez super urządzenia i widać, czy ta struktura w środku jest właściwa, czy nie. Przy oponach używanych nie mamy żadnej takiej gwarancji, że ta opona nas dowiezie i nie zawiedzie nas w momencie, kiedy będziemy tego najbardziej na drodze potrzebowali. Ktoś sprzedaje samochód, kupił opony jeden sezon, samochód sprzedał, opony zostały, do następnego mu nie są potrzebne takie i sprzedaje po prostu. No to dlaczego opona wyprodukowana w 2000 przykładowo 16 roku ma być złą oponą? Dlatego, że przejeździła 5000 kilometrów? Wydaje się, że wciąż bardzo chcemy oszczędzić pieniądze, ale ta oszczędność jest już po pierwsze trochę pozorna, ponieważ używane opony to już nie jest tak atrakcyjna cena, jeśli porównamy je z oponami nowymi, takimi ze środka stawki, bym powiedział. A po drugie, ludzie nie mają świadomości, że ktoś te opony zdjął. Więc dlaczego on dalej na nich nie jeździł? Dlaczego one przyjechały zwykle z zagranicy do Polski? Jest jakiś powód tego, że ktoś na tych oponach dalej już nie chce jeździć i jaki procent to może być ludzi, nie wiem, którzy sprzedają samochód i już w ogóle nie jeżdżą albo rozbili ten samochód. To nie jest ta pula. Dużo mają państwo klientów? Dużo osób przyjeżdża po takie używane opony? Dużo. I to są klienci indywidualni, firmy? Indywidualni. Głównie indywidualni. No i głównie klienci, którzy jeżdżą po mieście, małe przebiegi robią. Pan używane opony kupuje? Czy nowe? Kupuję zawsze nowe. A dlaczego pan kupuje nowe? Dlatego, że mam swoje na parę sezonów, no, od nowości. To co, pana zdaniem należałoby zakładania takich opon po prostu zakazywać? Nie zakazywałbym kierowcom nakładania używanych opon, bo na przykład możemy sobie odkupić takie opony od, nie wiem, naszego krewnego, ojca, który przestał już jeździć samochodem, albo kuzyna i wiem, że to jest super stan i nic z nimi nie było. Natomiast na pewno potrzebne były regulacje na poziomie państwowym, to znaczy my powinniśmy jako Polska bronić się przed napływem opon, które tak naprawdę w Niemczech powinny być utylizowane, a one ciągle do nas przyjeżdżają jako towar i są sprzedawane. Niemcy pozbywają się kłopotu ze składowaniem, z utylizacją takich opon, a polscy kierowcy chętnie je jeszcze kupują. Jeśli ktoś jednak nie boi się ryzyka i stawia na tak zwane używki, powinien zwrócić zwłaszcza uwagę na nie tylko na stan bieżnika, ale także na datę produkcji przede wszystkim. Zimówki zawierają związki krzemu, które zapobiegają twardnieniu gumy w niskich temperaturach. Gdy opona jest stara, guma jest bardziej podatna na mróz i szybciej traci przyczepność, mimo że nie jest wcale mocno zużyta. A tych wszystkich rad udzielał państwu Kuba Witkowski. Proszę przemyśleć sprawę. 227 trójek, jeszcze połączenie tata, dziecko i wyjście do przedszkola. W związku z tym, że żona wcześniej wychodzi do pracy, moim zadaniem jest ubranie, uczesanie, zaprowadzenie. No i dzisiaj pięknie uczesałem córkę, zadowolony, dumny z siebie tata, aż wysłałem zdjęcie MMS-a żonie, na co odpisała mi: weź ty to dziecko w końcu uczesz. Więc tak to wygląda. Najlepsza fryzura, opaska i rozpuszczone włosy. Pozdrawiam. Dziękujemy. White, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. What I wanna do is bicycle, I want to ride my bicycle. I dzwoni słuchacz. Ja mam taki kłopot, że ja odbieram syna o godzinie 15 i dziecko zawsze mówi: tato, czemu tak wcześnie? Czemu tak wcześnie? Mama przychodzi później. Za 8:08. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No ja wiedziałem, że przyjdzie taki dzień, kiedy w tym miejscu będziemy musieli wspomnieć wielkiego artystę. Za 18 dni obchodziłby swoje 67 urodziny. Po południu wczoraj zmarł Tom Petty, amerykański muzyk, gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów. Barwna i charakterystyczna, nie do pomylenia z nikim postać o unikalnym stylu muzycznym. Z zespołem The Heartbreakers nagrał 13 płyt, z których każda znakomita. Każdy zna te przeboje. Learning to Fly into the Great Wide Open. Zresztą pan redaktor dziś przypomniał, gdyby ktoś zapomniał. Oprócz tego nagrał też kilka płyt solowych. Free Falling też dziś zabrzmiało w porannej audycji. W roku 1988 dołączył do supergrupy Traveling Wilburys. No i występował obok George'a Harrisona, Roya Orbisona, Jeffa Lynne'a i człowieka, który miał największy wpływ na jego muzyczną wrażliwość, czyli Boba Dylana. Mimo że w swojej karierze sprzedał ponad 80 milionów płyt i z całą pewnością jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów, dopiero ta najnowsza, wydana w 2014 roku, płyta Hypnotic Eye, nagrana z zespołem The Heartbreakers, zaprowadziła go na szczyt Billboardu, choć związany był z największymi wytwórniami płytowymi, zawsze stał na straży swojej niezależności artystycznej. Jeszcze tydzień temu stał na scenie w Los Angeles w trakcie występu zamykającego potężną trasę koncertową zespołu Tom Petty The Heartbreakers z okazji 40-lecia działalności, a w niedzielę został zabrany do szpitala na skutek zatrzymania akcji serca. Tom Petty, będzie jego muzyka towarzyszyła nam jeszcze bardzo długo, także w porankach, więc zabrzmi także jeszcze na koniec tego serwisu. Podczas ostatniego dnia festiwalu, to kolejna straszna wiadomość, podczas ostatniego dnia festiwalu muzyki country Road 91 Harvest Music Festival Las Vegas doszło do zamachu, o tym już cały świat dowiedział się wczoraj. No to też warto dziś o tym wspomnieć. Na imprezie było ponad 20 tysięcy osób, zginęło co najmniej 50, kolejnych 400 zostało rannych, napastnik prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Ale wolałbym Państwu przekazywać zdecydowanie weselsze informacje. No dobrze, to może nowościami się zajmiemy. Nową piosenkę światu zaprezentował duet Lamb, a tytuł tego utworu to Iluminacja. I jak tak człowiek dobrze zamknie oczy, to może tej iluminacji trochę dostrzeże. Life's the roughest ocean, she said. Na tę chwilę nie wiadomo, czy to zapowiedź jakiegoś większego wydawnictwa, czy tylko jednorazowe przypomnienie o sobie w kontekście trasy koncertowej, którą Lamb właśnie rozpoczęli. Najbliżej Polski wystąpią już w najbliższy czwartek w Berlinie. No właśnie, trasa trwa. Debiutancka płyta ukazała się 21 lat temu i to w związku z tą niemal okrągłą rocznicę zespół postanowił ruszyć w trasę. Ich największe przeboje to Gabriel, a także Górecki. Tak, tak, Górecki. Trasa trwa, tak jak powiedziałem, 4 października, to jutro w Kopenhadze. Gdyby ktoś z Państwa na przykład słuchał nas właśnie tam, 4 grudnia w Istambule w Turcji. No to co, Tom Petty tu musi się pojawić. Zagramy oczywiście. Krystian Hanke, dziękujemy. Za 5 minut będzie 8:00. The lonesome dogs are